117वां सर्ग। ज्ञान भूमि के भेदों के उपोद्घात रूप से सात प्रकार की अज्ञान भूमिका का प्रसंगतः वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, सिद्धि देने वाली सात योग भूमिकाएं कैसी हैं? हे सर्वतत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनिजी, यह सब मुझसे संक्षेप में कहिए। एक, श्री रामचंद्र जी द्वारा पूछे गए ज्ञान भूमिका के बोध के लिए उपयोगी अज्ञान भूमिका के भेद को पहले कहने की इच्छा करने वाले श्री वशिष्ठ जी ज्ञान और अज्ञान की भूमिकाओं को अलग अलग करके दिखाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, अज्ञान भूमिका और ज्ञान भूमिका दोनों सात प्रकार की हैं, किंतु इन दोनों के ही असंख्य अन्यान्य भेद होते हैं, यानी गुणों की विचित्रता से ये दोनों असंख्य भेदों में विभक्त होती हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप पुरुष प्रयत्न और भोग में राग की दृढ़ता रूप रसावेश ये दोनों अज्ञान भूमिका की स्थिरता के मुख्य कारण हैं और शास्त्रों में उक्त नियम से श्रवण मन रूप पुरुष प्रयत्न तथा मुमुक्षा दृढ़ता रूप रसावेश मोक्ष ही परम सुख है। इस प्रकार की विवेचना से मोक्षरस का रसिक होना ये दो ज्ञान भूमिका की स्थिरता के हेतु हैं और सबका अधिष्ठान आधार ब्रह्मा उन दोनों का आधार है एवं उसकी ही सत्ता से उन दोनों का अस्तित्व है तथा उसके प्रकाश के उत्कर्ष और अपकर्ष से उक्त दोनों भूमिकाओं में 650 पेज 651 सर्ग 117 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। ह्रास और वृद्धि देखी जाती है एवं उन कारणों से ये सब भूमिकाएं अपने अपने विषय से बद्धमूल होकर अपने अपने अनुरूप संसार स्थित दुख रूप तथा संसार से मुक्ति निर्तिश्यानंद प्राप्ति रूप उत्तम फल को उत्पन्न करती हैं। जैसे नीचे की भूमिका के साथ पद उत्तरोत्तर रजोगुण तमोगुण और दुहक से पूर्ण नरक पर्यंत हैं तथा ऊपर की भूमिका के उत्तरोत्तर सत्वगुण सुख और ज्ञान से पूर्ण सत्यलोक पर्यंत सात पद हैं तथा क्रममुक्ति उनका फल है, वैसे ही ये अज्ञान भूमिका और ज्ञान भूमिका भी हैं। यह अर्थ है 2-3। उनमें से पहले आप सात प्रकार की अज्ञान भूमिका को सुनिए, तदंतर आप सात प्रकार की ज्ञान भूमिका को सुनेंगे। 651 पहले दोनों भूमिकाओं में से प्रत्येक का फलतः साधारण लक्षण कहते हैं। स्वरूप में स्थिति मुक्ति है एवं अहंता की प्रतीति उसकी च्युति है। अहं यह बोध होने पर ही स्वरूपावस्थिति रूप मुक्ति च्युत हो जाती है। इस कारण बद्ध अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि अहम का उदय होने पर स्वरूपस्थिति रूप मुक्ति की विस्मृति होती है। संक्षेपतः यही तत्वज्ञ और अतत्वज्ञ का लक्षण है। वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसमें पहले का लक्षण स्पष्ट करते हैं। जो राग का उदय न होने से शुद्ध सन्मात्र ज्ञान रूप से विचलित नहीं होते हैं, उनमें अज्ञता की संभावना नहीं है। 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो स्वरूप से भ्रष्ट होने के कारण चैत्य अर्थ में विषय में चिति का मग्न होना है, इससे बढ़कर मोह न तो कोई हुआ और न होगा। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार चित्त के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाने पर, यानी पूर्व विषय से हटकर अन्य विषय में जाने के पहले बीच में जो मननहित स्थिति है वह स्वरूपस्थिति कही जाती है। सब प्रकार की कल्पनाओं से शून्य जड़ता और निद्रा इन दो अवस्थाओं से निर्मुक्त तथा शिला के मध्य के तुल्य जैसे पत्थर का मध्य निश्चल होता है उसके सदृश जो स्थिति है वह स्वरूप की स्थिति कही गई है। 8-9 अंदर अहंतांश के और बाहर भेद के विनष्ट और शांत होने पर तथा दोनों जगह निस्पंद होने पर स्वप्रकाश चित्त का जो विकास है वही स्वरूप है, यह सिद्धांत है। उस प्रत्येक चैतन्य में अज्ञान का अनादि रूप से अध्यास किया गया है। इस समय उस अज्ञान की इन भूमिकाओं को आप सुनिए, बीज जागृत जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, इस प्रकार सात तरह का मोह है। यह सात प्रकार का मोह परस्पर संश्लिष्ट होकर बहुत से नामों को धारण करता है। सात प्रकार के मोहों में से प्रत्येक का लक्षण आप सुनिए। सृष्टि के आदि में अथवा जागरण के आदि में मायाश्बल चैतन्य से प्राणधारण आदि क्रियारूप उपाधि से भविष्य में होने वाले चित्त जीव आदि नाम शब्दों और उनके अर्थों का भाजन रूप तथा वक्ष्यमाण जागृत का बीजभूत जो प्रथम चेतन चिदाभास संवलित स्वरूप है वह बीज जागृत कहलाता है। 10-14 यह ज्ञान की नूतन अवस्था है। अब आप जागृत संसार को सुनिए। नवप्रसूत बीज जागृत के बाद अयन स्थूल देहोहम, यह स्थूल देह मैं हूँ। इदं देहभोग्य जातं मम, यह देहभोग्य समूह मेरा है। ऐसी जो अपने में प्रतीति है उसे ही। पेज 652 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। जागृत कहते हैं, यह अवस्था महाजागृत से विलक्षण है क्योंकि इसमें पूर्व के अनुभव का अभाव है। यह देह मैं हूँ, यह भोग्य वस्तुजात मेरा है, इस जागृत प्रतीति के जन्म के अनंतर उदय को प्राप्त हुआ अथवा पूर्वजन्म के सजातीय संस्कार के उद्बोध से अच्छी तरह उदित हुआ। अतएव अभ्यास से दृढ़ अर्थात जैसे ब्राह्मणादि जन्म में तुल्यता रहने पर भी जन्मांतर के अभ्यास से किसी में ब्राह्मणोचित क्रियाओं विशेष आग्रह तथा निपुणता देखी जाती है, सब में ऐसी बात नहीं देखी जाती। अथ ऐहिक या जन्मांतरीय दृढ़ाभ्यास से दृढ़ता को प्राप्त हुआ जो पूर्वोक्त जागृत प्रत्यय है उसी को महाजागृत कहते हैं। जागृत स्वप्न का लक्षण कहते हैं। जागृत पुरुष का अनभ्यास से अदृढ़ अथवा दृढ़ाभ्यास से दृढ़ जो तन्मयात्मक मनोराज्य है उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। जैसे राजा लवण को हुआ था चंद्रदर्शन, शुक्तिरूप्य आदि की भ्रांतियां भी जागृत स्वप्न के ही भेद हैं, ऐसा कहते हैं। दो चंद्रमाओं का दर्शन, सीप में चांदी की प्रतीति, मृगतृष्णा आदि भेद से अभ्यासवश आग्रह भाव को प्राप्त कर स्वप्न अनेक प्रकार का होता है। लक्षण कहते हैं स्वप्न का, जिसे मैंने अल्पकाल तक देखा जो सत्य भी नहीं है, इस तरह की निद्रा के मध्य में अथवा निद्रा के अंत में निद्राकाल में अनुभूत पदार्थों की जो प्रतीति है उसे स्वप्न कहते हैं। वह स्वप्न अज्ञ पुरुष के महाजागृत में स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय पर्यंत नाड़ी प्रदेश में होता है, 15-20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वप्न के उक्त लक्षण के उत्पादन के लिए पुनः स्वप्न का ही विशेषणों द्वारा वर्णन करते हैं। चिरकाल तक दर्शन के अभाव से अविकसित महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान या चिरकाल तक स्थायित्व की कल्पना द्वारा जागर भाव से प्ररूढ़ हुआ वह स्वप्न महाजागृत की तुलना को प्राप्त हुआ है। जैसे महाराज हरिश्चंद्र का 12 वर्ष महाजागृत के तुल्य हो गया था। यह देह का नाश होने पर या नाश न होने पर भी होता है। दैववश देह के नाश होने पर भी उसी तरह आगे अनुवृत्त होता है, इसलिए श्लोक में क्षते देहे ऐसा कहा है। सुषुप्ति का लक्षण कहते हैं। पूर्व छहों अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है वह सुषुप्ति है, यानी पूर्व छहों अवस्थाएं कर्मफल की भोग भूमि रूप होने से कर्मज हैं। सुषुप्ति तो उद्भूत कर्मों का भोग से क्षय होने पर, दूसरे कर्मों का अनुदय होने पर और मध्यकाल में शेष रहने से अज्ञानुपहित चैतन्य शेष रूपा ही है जो जीव की जड़ावस्था है। वही जड़ावस्था होने वाले दुःखों का अनुभव कराने वाली वासना तथा कर्मों से पूर्ण सुषुप्ति कही जाती है। सुषुप्ति काल में कारण में विलीन जगत की वासना रूप से सत्ता रहती है, अन्यथा फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती, इस आशय से कहते हैं। 652 पेज 653 सर्ग 118। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। ये तृण, धेले, शिला आदि सब पदार्थ उस अवस्था में भी परमाणु के प्रमाण से रहते हैं, उपसंहार करते हैं। 653। हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपसे अज्ञान की ये 7 अवस्थाएं कही हैं, 21-24। उनमें एक एक के अंदर दूसरी दूसरी का आविर्भाव होने से परस्पर सम्मिश्रण से अनंत भेद होते हैं, ऐसा कहते हैं। इनमें नाना विभव वाली एक एक की सैकड़ों शाखाएं हैं। चिरकाल तक बद्धमूल हुई जागृत स्वप्नावस्था जागृतवस्था में ही मिलती है। उक्त अवस्था नाना पदार्थों के भेद से खूब विकास के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। इस जागृतवस्था को प्राप्त हुई जागृत स्वप्न अवस्था के भी अंदर महाजागृत दशारूप प्रतीतियां पृथक पृथक हैं। उनके भी अंदर जैसे नदी के भीतर गिरने वाले जलभंवर में नौका भ्रमण को प्राप्त होती है, यानी चक्कर काटती है, वैसे ही जीव एक मोह से दूसरे मोह को प्राप्त होते हैं। 25-27। कोई सृष्टिया दीर्घकाल तक स्वप्न जागृत रूप से स्थित हैं, कोई सृष्टिया स्वप्न जागृत हैं और अन्य जागृत स्वप्न हैं। 28। यो वर्णित अज्ञान भूमिका का उपसंहार कर रहे श्री वशिष्ठ जी उससे उतरने का उपाय कहते हैं। इस प्रकार 7 प्रकार की अज्ञान भूमिका का मैंने वर्णन किया। यह अज्ञान भूमिका विविध विकारों से तथा अन्यान्य जगतों के भेदों से अवश्य त्याज्य है। पूर्व में कही गई एवं आगे कही जाने वाली सुंदर विचारणाओं से प्रत्यंग मात्र एकरस आत्मा का दर्शन होने पर इस अविद्या भूमिका से आप अवश्य बाहर निकल जाएंगे। 29। 117वां सर्ग समाप्त।